والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وعلى آله وأسرته وسلالته وأصحابه المتأدبين بآدابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و صلاة کے بعد رمضان اسلام، رمضان مبارک کے بعد مسلسل ہم نسبت رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم اور فضیلت قرآن حکیم کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبے کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جن حالات سے گزرنا پڑ رہا تھا، ہم نے بڑی بے چینی تھی اور بڑا اضطراب. مسلمانوں کے ذہن کو منافقین نے اپنی سازشوں سے بری طرح بکھیر دیا تھا اور خاندان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور دودھ ماں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن چراغ اس کوشش میں تھا کہ بھٹکتی انسانیت کو دہلیز رسول پر استقامت کے ساتھ ٹھہرانے کی کوشش کی جائے. آپ نے اپنے جمعہ کے خطبہ میں دلوں کی حفاظت، دماغ کی حفاظت اور سینوں کی حفاظت پر نہایت بصیرت افروز گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی دولت اس کا قلب سلیم ہوتا ہے اور اس کا روشن ضمیر. اسے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دلوں کے جو مرض ہوتے ہیں وہ دلوں کی زندگی کو پائمال نہ کر دیں. آپ نے نہ صرف دلوں کی حفاظت اور سینوں کی حفاظت کا گرامی قدر لائے عمل پیش فرمایا بلکہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا نسخہ بھی تجویز فرمایا. آپ کے بصالت افروز الفاظ یہ تھے، آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَشْفُوا بِهِ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَاوَائِكُمْ فَإِنَّ فِي شِفَا مِنْ أَكْبَرِ الدَّلَالِ فَقَدْ هُوَ الْكُفْرُ والنفاق والغیر والدلال. آپ کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اور قرآن حکیم ہے، تم کوشش کرو کہ تم اپنی بیماریوں کی شفا تم نسبت رسول اور قرآن حکیم سے تلاش کرو. وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد چاہو، عَلَى لَاوَائِكُمْ جس وقت تم مشکلات میں پڑ جاؤ اور تمہیں اضطرابات گھیر لیں، تو اس وقت اپنی مشکلات میں تم اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے مدد چاہو. فرمایا اس لیے کہ ان میں سب سے بڑی بیماری کی شفا موجود ہے اور سب سے بڑی بیماری کفر ہوتا ہے اور منافقت ہوتی ہے اور رائے راست سے بھٹک جانا ہوتا ہے یا راستہ بھول جانا ہوتا ہے افکار کی دنیا میں. مسلمانان گرامی، آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں ان میں بھی سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کے لیے ان کی فکری زندگی کا انتشار ہے، اور یہود و نصارہ کی طرف سے اسلام اور دین حق کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان سے دلوں اور روحوں کی زندگی کا تلپٹ ہو جانا ہے. ایسے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے الفاظ میں مسلمانوں کے لیے حیات اور زندگی ہے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پھر سے قائم کریں اور ان کی دی ہوئی کتاب قرآن حکیم سے استفادہ کریں. حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ اگرچہ یہ ہیں کہ تمہارے سارے دکھوں کی دوا قرآن حکیم ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، لیکن آپ نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا وہ ان کا ذہن ساز لفظ نہیں تھا، بلکہ قرآن حکیم خود اس کی تائید کرتا ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت میں خود اللہ کریم نے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک میٹھی نصیحت بصورت قرآن حکیم آ گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ چیز تمہیں ملی ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو تمہارے دلوں میں مرض پیدا ہوتے ہیں ان مرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے قرآن حکیم میں شفا موجود ہے. رادان اسلام، شفا کا لفظ قرآن حکیم نے 8 مرتبہ استعمال کیا، اور گویا 8 آیات ہیں کتاب اللہ کی جن کے اندر شفا کا لفظ رب کریم نے خود استعمال فرمایا اور اپنے کلام پربرکت کی تعریف ان لفظوں سے کی کہ شفاء لما فی الصدور، اگر تمہارے دلوں میں مرض پیدا ہو جائے تو اس کا دریافت، اس کا مداوا، اس کی شفا قرآن حکیم ہے. شفا کیا ہے؟ جب اللہ کریم نے خود یہ لفظ استعمال کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے آئمہ لغت جن میں لسان العرب، تاج العروس اور المفردات، افادات مبرد، یہ جتنی کتابیں ہیں یہ سب لکھتی ہیں کہ شفا کا بنیادی معنی یہ ہے کہ نال مرادہ حاجت و طابت نفس. عربی میں یوں کہا جاتا ہے کہ جس وقت کسی شخص کی تمنا پوری ہو جائے اور اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے، تو صاحب وہ یہ تکمیل آرزو اور حاجت کا بر آنا یہ کہلاتا ہے شفا. جو بیمار آدمی ہوتا ہے دراصل اسے صحت کا زمانہ آرزوئیں بن کر کے اذیت پہنچاتا ہے اور اس کا من دعا کرتا ہے کہ مجھے پھر سے وہ ایام مل جائیں کہ جب میں ٹھیک ٹھاک تھا، چلتا پھرتا تھا، کوئی اذیت نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا. پھر جس وقت اس کی آرزو پوری ہو جاتی ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے اس کو شفا ہو گئی، یعنی یہ پہلے سی حالت میں یہ پھر آ موجود ہوا. اگر اس کا معنی حاجت پورا ہونا ہو تو پھر گویا اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرا رسول ہے اور اس کے سینے پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اگر تم اس کو اپنا لو تو تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہاری تمناؤں کو تکمیل کا جامع پہنا دیا جائے گا، تمہاری امیدیں پوری ہو جائیں گی اور پھولوں کی وہ کلیاں جو رنگ و لذت میں حضوری ہوں گی ان کو نکھارے بہار عطا کر دیا جائے گا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ تم قرآن کو اپناؤ، تم کتاب مجید کی طرف آؤ، تم اس کو لو، تم ظلمات اور اندھیروں میں اس کا چراغ جلانے کی کوشش کرو، تم سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے مسائل میں اس سے مدد لو. معاف کیجئے، ہماری طبیعتیں جس وقت زیادہ حق سے ہٹی تو ہم نے قرآن حکیم میں بھی تعویلات شاید اخلاص سے کی، لیکن ہم وہ جمالیاتی ماحول بھول گئے جو جمالیاتی ماحول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہم نے صرف ایک انداز سے قرآن حکیم پڑھا، لیکن رحمت عالم کے صحابہ بال کی کھال نہیں اتارتے تھے، انہیں جو حکم ہوتا تھا اس پر سراپا عمل بن جاتے تھے. رسول کریم علیہ السلام کے قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے دل مبتلائے درد ہو چکے ہیں اور تمہارے سینوں کے اندر کوئی آرزو موجود ہے کہ تم پھر سے عزت وقار حاصل کر لو، تو تمہاری یہ حاجت قرآن پورا کرے گا یا تمہاری یہ حاجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کریں گے؟ تم اخلاص سے ان کی طرف آؤ. تربیت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے مدد مانگیں اپنی حاجات کی برادری کے لیے. بات آ گئی تو میں سنا دوں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ نسائی شریف اٹھائیں اور اس کا جو کتاب الحبہ ہے، میں وہاں سے یہ حدیث سنانے لگا ہوں. نسائی شریف کا کتاب الحبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کی، لوگ آئے اور اپنا اپنا حصہ لے کے واپس چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انصاف و عدالت کے ساتھ اموال کی تقسیم فرما دی تو کچھ دور سے کافر لوگ دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ حسن اتر گیا، انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے عادل رسول ہیں، اموال کو اپنے گھر نہیں لے جاتے بلکہ ان کے دروازے سے ہر سائل فیضیاب ہوتا ہے. تو وہ دھیرے دھیرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجہ، تمہاری حاجت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے نزدیک ہوئے ہیں. اسلام قبول کیا ہے تو ایک بوڑھا سا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان بھی ہو گئے ہیں تو ہم سے جو مال چھینا تھا اگر ہمیں واپس ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اموال تو تقسیم ہو چکے ہیں، نبی جس وقت اپنے ہاتھ سے ایک چیز دے دے تو اس کو واپس نہیں کرتا، اعمال تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن جس وقت ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا تو ملال تھا. نبی علیہ السلام نے بوڑھے شخص کو پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک ترکیب بتاؤں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا ترکیب کیا ہے؟ تو رحمت عالم نے فرمایا کہ جس وقت صحابہ بیٹھ جائیں میرے جمگٹا ہو جائے تو تم کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا، نستعین برسول اللہ فی نسائنا و اموالنا. حضور نے خود سکھایا کہ جس وقت محفل لگ جائے تو کھڑا ہو کے اونچا کہنا، ہم اپنے مالوں اور اپنی عورتوں کے معاملے میں رسول سے مدد طلب کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن یا رسول خود سکھا رہا ہے کہ جس وقت محفل جم جائے، صحابہ بیٹھ جائے تو تم کہنا نستعین برسول اللہ فی نسائنا و اموالنا و رد اموالنا، ہم اپنے مالوں کے واپس کرنے کے لیے، ہم اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں. تم دیکھنا پھر اللہ کا رسول تمہاری مدد کر دے گا نا، اللہ کا رسول تمہاری مدد کر دے گا. بس ایسے ہی ہوا، وہ شخص کھڑا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں دیکھا، آپ کو کہنے کی حاجت نہ ہوئی، جو گیا ہوا مال تھا پھر واپس آ گیا، جو گیا ہوا مال تھا وہ پھر واپس آیا. فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموالہم، رسول کریم علیہ السلام نے ان کے اموال ان کو واپس کر دیے. یہ تربیت تھی کہ کوئی مشکل پر جائے تو رسول کے پاس آ جاؤ، تمہاری حاجت پوری کر دے گا. اللہ کے رسول کی کتاب قرآن حکیم کے پاس آؤ، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا. مسلمان ہوا، جب اضطراب کا دور ہے، میں کس کس کا ذکر آپ کے سامنے کروں، ہم تو گندی سیاست کے قبائیں اتار کر کے مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور اللہ اور رسول کا دین سکھا رہے ہیں، اور اس ممبر کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے، ممبر کی صداقت اور سچائی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے سابقہ حکومت میں موسموں کی محبت سے بھی محروم ہوئے ہیں، لیکن کہا ہے کہ کہیں ممبر کی صداقت پر آنچ نہ آ جائے، کہیں اس ممبر کی جو راست گوئی ہے اس پر دھبا نہ پڑ جائے. لیکن میں آج جب ہر طرح سے آزاد ہوں تو میں اپنے اس دکھ کا اظہار کس طرح نہ کروں کہ دیکھیے، کیا یہ وقت ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس وطن کا نام رکھا تھا اسلامی جمہوریہ، اور موجودہ حکومت نے اسلامی جمہوریہ کا نام ہی کاٹ دیا، کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے؟ اور حلف شروع ہوتے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر کے آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ المائٹی کے نام پر شروع ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں 80 ججوں نے حلف اٹھایا لیکن اللہ اور رسول کا نام نہ لیا. وسیب کے دل سے یاد کرتے ہیں، کیا تم اس وطن کو اٹھا کر، کیا تم اس وطن کو اٹھا کر کے امریکہ کی گود میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بغیرت ترین انسان بھی ہو تو اپنی عزت کا تاج یوں نہیں اتارا کرتا، اپنی کرامت کا تاج یوں نہیں اتارا کرتا. ہم سب اس دنیا میں امریکہ کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم جان مدینہ سے وفا کے لیے پیدا ہوئے. میرے وطن کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ میرے آقا کی زلف کا صدقہ ہے. تمہیں اس کلمے کا واسطہ جو تم پڑھتے ہو، انتہا نہیں ہونی چاہیے بے حمیتی کی کہ تم اللہ اور رسول سے بے وفا ہو جاؤ. تم اسلام آئین میں جو اسلام کا نام تھا تم اس کو کاٹ دو. تو عزیز محترم، ہم لوگ قیدی ہیں، ہمیں زلف رسول نے باندھا ہوا ہے، ہم ان کی زلفوں کے قیدی ہیں، ہم نے ان کی زلفوں کی قید سے رہائی نہیں پانی. تم اگر اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دو اور ہماری ہڈیاں پیس ڈالو، لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے ہم مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو وطن کے اندر اسلام دین، نسبت رسول اور قرآن اور کتاب اللہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارا ورثہ ہے، اس سے ہم دستکش نہیں ہونا چاہتے۔ مسلمانوں، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنے ذہن کی حفاظت کرو۔ یہ جو ریلا اٹھ رہا ہے، اس طوفان بدتمیزی جو بپا ہونے لگا ہے کہ اتنے دھڑلے سے اب امریکہ تمہارے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے استاد کلاس روم میں کسی بچے کو مرغا بنائے ہوتا ہے اور کان پکڑائے ہوتا ہے، اس طرح تمہاری تاریخ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تمہارے افکار کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور تم سے اسلام کا نام جو تم عزت سے لیتے ہو وہ ورثہ تم سے چھینا جا رہا ہے۔ کیا ایسے میں مدینے والے رسول کے حسن کو یاد کرنا تم پر لازم نہیں ہے؟ کیا رمضان شریف سے فارغ ہونے کے بعد وہ قرآن جو تم نے تراویح میں سنا اور جس کے زمزموں سے تم نے اپنے دل کو بہلایا، اس کی عزت تمہیں اپنی طرف نہیں بولا رہی؟ میرے خیال میں اگر کسی کو یہ ظن ہے کہ وہ اپنی کوششوں اور اپنی طاقت سے قرآن کو نیچا دکھا دے گا تو اسے یزید کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کتنے یزید مٹ گئے اور کتنے فرعون مٹ گئے، لیکن محمد کا قرآن کل بھی بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہے نا، اس کو پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن شفا ہے، اس سے اپنے مرضوں کی شفا حاصل کرو، اپنے دکھوں میں اس کو مداوا بناؤ، قرآن حکیم سے مدد حاصل کرو۔ اب سنو حضرت علی کے الفاظ میں کتنی جان ہے، جہاں آپ نے فرمایا تھا واستشفوا من نجواہکم واستعینوا علی لواحکم فإن اکبر الداء هو الکفر والنفاق والغش والدلع۔ کہ دنیا کی قوتیں تمہیں راہ راست سے بھٹکانا چاہتی ہیں، لیکن غلامان رسول تم نے دامن رسول نہیں چھوڑنا ہے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفاؤں کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ آئیے اپنی حاجات، اپنی تمناؤں کو قرآن حکیم کی دہلیز پر لے جائے، قرآن تمہیں سب کچھ دے گا۔ لیکن ہم نے آج تک اخلاص سے صاحب جمال اور تاجدار کونین سے نہ استغاثہ کیا اور نہ قرآن حکیم کے اصولوں سے بیرمند ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ شفا کیا ہوتی ہے، اس پر راغب اصفہانی نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ التخلیص من سوء الاعتقاد، گندا عقیدہ ہونا تو گندے عقیدے سے نجات مل جائے، تو گندے عقیدے سے نجات مل جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ شفا ہے۔ بھائی یہ ہاتھ کا آنکھ کو بیماری لگ جانا، آنکھ میں آشوب ہو جانا، یہ بیماریاں چھوٹی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کفر اور نفاق کی ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم نے بڑے برجستہ طریقے سے کیا۔ لیکن اس میں بھی ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ اندر سے قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے اس کو مرض قرار دیا، کیا یہ بیماری ہے؟ تم اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، لیکن تم میرے حبیب میرے رسول کو نہ مانو، تم ان کے قرآن کو نہ اپناؤ۔ قرآن مجید سنو، رب کائنات نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بھائی قرآن ہے، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے آخرت پر۔ دیکھو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، حوالہ قرآن مجید نے ریفرنس دیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایمان کی کوالیفیکیشن میں کوئی اور چیز بھی تو ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے میں آپ کو ایک اور ریفرنس دوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قرآن کا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ نا اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ, رسول کی طرف آؤ, گویا ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم رسول کا دامن پکڑو اور قرآن مجید کو اپلاؤ اپناؤ. پتہ ہے پھر منافقین کی نشانی بتائی, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ اے رسول آپ سے روکیں گے, آپ سے روکیں گے کہ کہیں لوگ حضور کی محبت میں نہ آ جائیں, کہیں لوگ رسول کے دامن سے نہ وابستہ ہو جائیں, کہیں لوگ رسول کرم کا نام نہ لینے لگ جائیں, کہیں ان کے نام کی مالا نہ جھپنے لگ جائیں. ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے. قرآن حکیم سنیے, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. میرے سوال کا جواب دیجئے, کیا منافق نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. کیا انہیں مسجد نہیں بنائی تھی؟ انہیں ایک مسجد بھی بنا لی تھی. کیا وہ کعبے کی طرف رخ نہیں کرتے تھے؟ جی کرتے تھے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پر گٹے پڑ گئے تھے جھک جھک کر کے, لیکن وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے. ان کی عظمت کا اعتراف نہیں ہے. رب کریم نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ باز نہیں ہے, یہ دھوکے باز ہیں. بھائی اگر میں خطیب ہوں نا, میں قرآن نہ پڑھوں اور میں آپ کے سامنے کسی آدمی کا نام لے کے کہوں یہ دھوکہ باز ہے, چیٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, آپ کو یار بڑا ہے نان کلچرڈ خطیب ہے, مجھے تو آپ یہ کہیں نا کہ یار یہ دیکھو کیسی بات ہے, کسی کو دھوکہ باز کہتا ہے, کسی کو کیا کہتا ہے, کسی کو کیا کہتا ہے. لیکن انصاف کرو, وہ کیا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کریم نے اللہ مالک ہو کر کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے, یہ چیٹر ہے, یہ منافق ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جرم کیا تھا کہ رب کریم نے کہا یہ دھوکہ باز ہے؟ جرم ایک ہی تھا نا, کہتے تھے اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھے نا, رویہ ٹھیک نہیں تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کو قرآن مجید نے کہا مرض. میں نہیں کہتا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کیا ہے؟ حضور کے بن نہیں رہے. اب آؤ حضرت علی کا خطبہ سنو. انہوں نے فرمایا قرآن مان لو, حضور سے پیار کر لو, اللہ سارے دکھ دور کر دے گا, مرض دور ہو جائے گا نا, بیماری دور ہو جائے گی. گویا نسخہ شفا دردست مصطفیٰ. اللہ کریم نے جو نسخہ شفا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم کے ہاتھ میں دے دیا. مسلمان علی گرامی, اپنے عقیدوں کو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں, قرآن حکیم کے بارے میں, اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں, اور آخرت کے بارے میں ٹھیک کرو. مقصد قرآن یہی ہے. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں چاروں چیزیں سیکھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, بار بار کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کبھی قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں, کبھی رکوع کبھی سجدے. تو بیسیکلی ٹریننگ ان چار چیزوں کی ہے کہ ہماری حیات اور ہماری زندگی میں ان چار عقائد کا غلبہ ہو جائے. اللہ رب العالمین سے تعلق, اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, اسلام اور قرآن سے وابستگی. یار ہو جاؤ لبرل, ہمیں تو کہا جاتا ہے یہ آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہیں, تنگ نظر ہیں, دکیالوسی خیالات کے مالک ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں, بنیاد پرست ہیں. کیا آپ ہمیں یہ کہہ کے ہم سے یہ آپ ہمیں اتنا آزاد کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم یہ کہہ دیں ہمارا تعلق حضور سے نہیں؟ کیا آپ یہ پروپیگنڈا کر کے یہ ہم سے خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نسبت رسول کو اپنے لیے سرمایہ دنیا اور سرمایہ آخرت تصور نہ کریں؟ کیا آپ یہ کہہ کے آپ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے دور ہٹ جائیں؟ اگر صاحب تم یہ چاہتے ہو تو پھر جو قرآن کی تربیت گاہ میں پڑا ہے اس کو تو قرآن سکھاتا یہی ہے کہ ایمان ہے اسی چیز کا نام کہ تم دنیا میں مصطفیٰ کے بن کے رہو, قرآن کے بن کے رہو نا, یہ ہے شفا. اگر تم اپنے سینوں اور اپنے دلوں کو شفا دینا چاہتے ہو تو تمہیں گندے عقیدے جو ہیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے جو دور ہٹاتے ہیں, مصطفیٰ کریم کی محبت سے جو دور ہٹاتے ہیں, جو اسلام کی حقانیت اور قرآن سے دور ہٹاتے ہیں, جو فکر آخرت سے تمہیں دور ہٹاتے ہیں, تمہیں بابا بچنا ہوگا. شاید ایک پروپیگنڈا ہے اخبارات میں اور اس کو لوگ کہتے ہیں لبرلزم ہے اور یہ آزادی ہے, اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نام نہ لو, اسلام کا نام نہ لو, وغیرہ لوگ کہیں گے یہ ملاز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. میں تو ایک سیمینار میں گیا یورپ, تو جس وقت مجھے بلانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ جینٹل مین آپ بتائیں اپنے ساتھ لقب کیا پسند کریں گے. سارے لوگ جو ایک پروپیگنڈا ہے اخبارات میں اور اس کو لوگ کہتے ہیں لبرلزم ہے اور یہ آزادی ہے, اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نام نہ لو, اسلام کا نام نہ لو, وغیرہ لوگ کہیں گے یہ ملاز ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. میں تو ایک سیمینار میں گیا یورپ, تو جس وقت مجھے بلانے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ جینٹل مین آپ بتائیں اپنے ساتھ لقب کیا پسند کریں گے. سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لقب لکھاتے ہیں, کوئی کہتا ہے جامع المعقول, جامع المنقول, یہ ہے وہ. تو میں نے کہا میرے ساتھ لکھو ملا سید ریاض حسین شاہ, میرے ساتھ لکھو ملا سید ریاض حسین شاہ. وہ کہنے لگے یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا جس زمانے میں حضور کی جس نسبت کو گالی ملے نا ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم اکیلے تنہا اپنے محمد کا نام لیتے ہیں نا, صلی اللہ علیہ نبی الکریم. مسلمان ہو تمہیں غیرت, تمہیں حمیت پیدا کرنی ہوگی, تمہیں اسلام کا نام, قرآن کا نام عزت سے اور وقار سے لینا ہوگا, تمہیں محلے محلے, تمہیں قدم قدم, تمہیں ڈگر ڈگر, تمہیں نگر نگر, تمہیں سو بسو, تمہیں کو بکو اپنے مصطفیٰ کے نام کی مالا کرنی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہ علماء محمد ہے نا, صلی اللہ علیہ نبی الکریم. اسلام نے کہا اسلام سوء اعتقاد کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا یہ شفا ہے. قرآن مجید کہتا ہے یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اب آؤ نا, میں یہ بتاتا ہوں اب, یہ جو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرا شہر مدینہ ہے, یہ جو میرا شہر مدینہ اس کی مٹی میں بھی شفا ہے, اس کی مٹی میں, اس کی تراب اور خاک میں بھی شفا ہے. یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یہ مٹی میں شفا کا مطلب کیا ہے؟ تو نہ تم مدینے آ جاؤ, مدینہ کا ذرہ ذرہ تمہیں ایمان سے کھائے گا نا, ایمان سے کھائے گا نا, تم میں غیرت پیدا کرے گا, تم میں حمیت پیدا کرے گا. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ مسلمانوں ہماری اس سرزمین پر انگریز بھی آئے گئے, کبھی کون آیا کبھی کون آیا, کبھی چرچ بنے کبھی چیپل بنے, کبھی مسجدیں بنی کبھی گھری, لیکن میرے سرکار کا شہر مدینہ جب میرے حضور کے سامنے بلال نے اللہ اکبر کی صدا گونجی تو مسلسل گونج رہی ہے نا, وہاں شہد ان محمد الرسول اللہ کا درس دیا گیا جو آج بھی جاری ساری ہے. گویا میرے مصطفیٰ نے یہ کہا یہ میرا شہر ہے جس کی ہواؤں میں بھی شفا ہے, جس کی مٹی میں بھی شفا ہے نا. فرمایا یہ قرآن شفا شفا شفا لما فی الصدور, اور میں تخلیص میں اعتقاد السوء یہ برا عقیدہ ہے, اس سے نجات. اس کے بعد صاحب میں تیسرا معنی عرض کروں, اس کو لکھا لسان العرب نے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نہیں بلکہ ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا, فرمایا فن کے ہو ماتاب لکم من النساء مثنى وثلاثا ورباع, ماتاب لکم ماتاب لکم ماتاب لکم. قرآن مجید استعمال ماتاب کا معنی ہوتا ہے آنکھوں اور دل کا خوش ہو جانا, ٹھنڈا ہو جانا, ٹھنڈا ہو جانا. تو ابن منظور لکھتے ہیں کہ شفا کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ قرۃ العیون, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور دل بے غم ہو جائے, تو فرماتے ہیں کہ اس کو شفا ہو گئی ہے. اور قرآن کا شفا لما فی الصدور الحمد ذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ تم قرآن پڑھو گے نا تو اللہ قرآن سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا. آنکھیں اور میرے حضور کا نام, معاف کیجیے میں نے کبھی کسی مسئلے کو اختلاف کی بھیت نہیں چڑھایا, آپ کی مرضی ہے, میرے لیے سب آپ قابل احترام ہیں, لیکن یار میں ایک مصری آدمی کو بھول نہیں سکتا, میں اس سے میں متاثر ہوا ہوں, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن ادھر مسجد نبوی کے میناروں سے صدا گونجی تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے دونوں انگوٹھے نا اشہد ان محمد کے لفظ پر لو جو الفاظ ہے وہ تو چوم کے آنکھوں سے لگائے نا, تو ساتھ کا کررت عینی وطابت نفسی, یار اس کے جو عربی کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے گائل کر دیا, انہوں نے اے حضور آپ کے نام نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی, میرا دل بھی غم کر دیا, دل بھی غم کر دیا. تو بابا تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کے نام سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور میرے آقا کی نسبت سے دلوں کو شفا دو، اور قرآن مجید تسکین قلب اور روح قلب کا ذریعہ ہے. جب تم غموں سے چور ہو جاؤ، جب تم غموں سے نڈھال ہو جاؤ، جب تمہیں حالات کی بھٹیاں جلانے لگ جائیں، جب تمہارے گھروں کے اندر سے دکھوں کا لاوا پھوٹنے لگ جائے، جب تمہارا نظام تمہاری ہڈیاں پیسنے لگ جائے، تم کہو کہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کش نہیں ہے، جب میرے لیے میری انگلی پکڑے مجھے منزل تک پہنچا دے، تو قرآن کہتے ہیں ایسے میں بھی ایک چیز ہے کہ جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. مالا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرا مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن. ادھر آؤ ادھر آؤ، اس سے تمہیں شفا ملے گی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جگہ کسی نے ایک منٹ میرے پاس ہے تو میں عرض کر دوں، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کیا معنی ہوا پھر، کہ قرآن کا ننزل من القرآن ما ہوا شفا. قرآن کا یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ شفا ہے. علماء کے اعتراض بھی اپنے ہوتے، کہتے ہیں من تبیزیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کیا بعض قرآن سے شفا ہوتی ہے اور بعض سے نہیں ہوتی. تو ہم جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جواب دیتے ہوتے ہیں الزامی اور ایک علمی. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی علمی جواب اس کا یہ ہے کہ من صرف تبیزیہ نہیں ہوتا، من تشریفیہ بھی ہوتا ہے. من تشریفیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار بڑی شان ہے اس کی، قرآن کی، کہ دیکھو اس سے شفا ملتی ہے. تو من بمانا تشریف ہوگا، سعادت ہوگا. وہ کہنے لگا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا پھر اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دو قسم کے کیریکٹر بیان ہوئے، ایک رحمان کے بندوں اور محمد کے غلاموں کا، اور دوسرا بیچ میں ابو لہب بھی تو ذکر ہوا ہے نا. فرمایا جو محمد والے ہیں اسے سکھ ملتا ہے، اور یہ جو ہے نا ان سے دکھ ملتا ہے نا. بھیا قرآن میں ننزل من القرآن ما ہوا شفا. مسلمانان گرامی، آؤ قرآن مجید سے اپنے دکھوں کا مداوا تلاش کریں، اور حضرت علی کے خطبے کا اثر دل پر ڈالیں. فلا واستشفوا من ادواہکم واستعینوا علی لواہکم فإن فی شفاء من اکبر الداء. اس قرآن میں تمہارے تمام دکھوں، کفر، فسق، غی، دلال سب سے نجات ہے، اور تم ان چیزوں سے نجات حاصل کرو قرآن سے. مضبوط طلب کرو. آخر